کلا بدر سم سرتا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی کلا بدر سم سرتا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی مدینہ می کلای خولا کلای تیر رانا کلای دیر رانا کلای ستا کلای خولا کلای تیر رانا کلای دیر رانا کلای روز تلاما کی آلہ مصطفی مصطفی مستلام کی اعلی مصطفی مصطفی کلا بدر سم سرتا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی خیر البشر تمی تا زڑی کی سر تا نبی خیر البشر تا نبی خیر البشر ستا صفت کاوی اللہ مصطفی مصطفی ستا صفت کاوی اللہ کلا بدر سم سرتا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی کلا بنصیب سما وشتا دید نشنا شدادی د نشنا کلا بنصیب سما شدادی د نشنا شدادی د نشنا د خمودم سوال سما مصطفی مصطفی د خمودم سوال سما مصطفی مصطفی کلا بدر سم سرتا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی ډیر پزړه رنزور یما ستا درد مجبور یما مجبور یما ډیر پزړه رنزور یما ستا درد مجبور یما ستا درد مجبور یما راکړه د وصال دوا مصطفی مصطفی راکړه د وصال دوا مصطفی مصطفی کلا بدر سم سرتا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی مدینہ می تمنا مصطفی مصطفی ډیر یې معتبر رسول ټول کې سرور رسول سرور رسول ډیر یې معتبر رسول ټول کې سرور رسول ټول کې سرور رسول ته امام الانبیاء مصطفی مصطفی مصطفی مدینہ میں تمنا مصطفی مدینہ میں تمنا مصطفی وارم شم پرتا قربان ستاپ نو مشنا قربان ستاپ نو مشنا قربان وارم شم پرتا زار دے شم مالک وفا مصطفی زار دے شم مالک وفا مصطفی کلا بدر زم ترتا مصطفی مدینہ